بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل الثاني والثلاثون في ذكر شرائط طريقتنا الأحمدية الإبراهيمية الحنفية التجانية فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق إلى آخره dengu na al fasl dok asami bay ñeral wa salatu ak fanwer manam fanwer ak ñaar 32e chapitre alhamdulillah alhamdulillah nga xamne mom moy as physique ni dama ko def ci di tuddu sharait shart tariqatina sunu tariqa al ahmadiyyah gay ko tuk ahmad ndax yeralti bi sallallahu alayhi wasallam bi ahmad ndax sidah mu tijani radiyallahu an bi ahmad yaangi deug wala amna yenen manam lolou dinañ ci ñew inshallah ndax amna buntu bo xamantene rien que ci sabab yi tax ñu tuddé tariqa bi ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya hanifiyya tijani ci lolou lay wax donk jarruñu ko yaatal fi ñu xaar fofu inshallah al ibrahimiyya ngir mom ibrahim alayhi salatu wassalam wala ndax ma ibrahim alayhi salatu wassalam mom moy imam al muwahhidin moy imam ñi nga xamni ñom ñoy wëteul yalla ba para tamit yenente yalla sax mo abul anbiya moy ba yenente alayhi salatu wassalam ñun tamit moy sunu baye ñun la ta'abikum ibrahim sen yoon mo baba ibrahim alayhi salatu wassalam deng kon lolu ak manam hanifiya manam gi nga xamantene dafa ju xot jeng wolif bepp deung deung lolu moy manam lo xamne dafa jeng wolif bepp deung deung lolu moy al hanifiya manam kok mom moy at tijaniya nga xamne moy ko tijani mo nga xamne te dañ ko askaral ka sirah tijani radhiyallahu na sirah tijani radhiyallahu manam du sen tijani dañ ko tijani pas parce que ñom papam ñom ñoo tud nonu mais ci ndigayam yi la manam côté yayam voilà deug légui kon kon mune buntu bi daf ko def ci chart tariqa bi manam ci chart tariqa bi bo xolé nak buntu bi ñu wess comme mom lañ tuddé won nan le nerf de la guerre ndax mo moy buntu bi nga xamne boko manam bis bo rewé problème buntu bobu yeneen yi gis yépp day ñom yeneen yi gis yépp day sen moy gis gi nga xamantene ndax tariqa bi kat dafa reposer wu ci ben masala kessé comme niko habib bi wax mom ci bopom tare tagu gat ci ben masala dong lo reposer ben moy fondamental point bobu su saxé tariixa bi day sax ak lepp lu ci ad waye point bobu bu mabbe tariixa bi day mab ngok lepp lu ci ad tariixa point bobu moy lan ndax man lañu gis yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi mu laqo ndax ma lef nako gis ci aduna fi ni ma dama lolou mën na nek lolou est ce mën na nek mën na né wala mën na nek question bi fofu la né parce que tariqa bi comme si da am tidiane la daran dafa né man dama tassé cheikh tidiane dama tassé yentou sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs mom la cheikh obra da am tidiane buntu kon bi yes moy né so xolé liñu wax ci buntu bi yeb fi da ngay xam né ndegete si da am tidiane radhiyallahu anhu dajé na yentou sallallahu alayhi wasallam lolou du problème kenn du ko wé manam dajé gi mu dajé yentou sallallahu alayhi wasallam jël gi mu jël ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam hein ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam tew gi mi tew ci suñu jotay wosifa ak khadara ak place bu ko neex lolou kenn du ko weddi kenn du ko diingat lulul benn ci ñaari xet nit ñi ku ñëkk ki moy ko xamantene mom astaru besu ndawla di doga tambale sa ko xam xam woru fogg ne tambale na xam ndax jang na quelques hadith ñaar wala ñet amna ñent ay yo xamne xeyna mokal nako wala mi ngi koy jema manam mi ngi koy firek yoy wala yag na deg conférence yaakar ne legi mom borom xam xam la bo xamantene war na mën taxaw ne legui day di ngat ñi nga xamantene ñoom ñoy fokkal kon bu boba astalu bi la so xamantene dafa reul dafa nek ko xamantene dafa beew and ak rewonde bu ne ci mom kok moy kenn kenen fi ci dess mom moy ki nga xamantene mo nga xamna mais ak kenyan moko duggal ci mbir yi def ak kenyan ak texe bi ak torox yalla nti yalla musul ñaar yeb ben wax moto cheikh hadj malik alay radal malik ne taban liman ankara hadha qila wa ma lahu dalilun illa qila toskere alkale ñeel na kepp ko xamantene wedd na gi la wax ne si rahmu tijar radhiyallahu anhu gisuna kan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan mo waral lool parce que dañu amul ben dalil ñu dul neena loolu wess won nañ ko ci jotta ci buntu bi wess lool waaw meena nga rek la aw la am comme dalil no gaay neena muunta rek jeex ils ont dit que voilà dit que voilà ils disent que bien lan motax mënul né lan motax mais dama say que lan motax dama bëggon rek nga wax ma lan motax loolu man ta nek non non mais c'est que mën ta nek quoi non mën ta nek mais lan motax man ta nek non mais mais réfléchis bien ku genn aduna kay mais do ko ni wat fi non mais loolu man ta nek loolu rek la loolu rek c'est dalil amul venant yalla daf ko manul wala non mais c'est que dafa man tane wa xam nga lolu kon ala kul hal lolu romo nanko donc li point la bu am solo manam moy mom moko taxaw la djok manam da fay lay tayal li dess ci tire manam buntu bobu da fay lay tayal non seulement buntu bi nekat parce que par exemple so waxe ni charte tariqa bi li la te mu nekku jamu yalla parce que dafa am question bu soulevé mais c'est une condition yoy fo lañ ko djëk c'est une condition yi fi fo lañ ko djëk légui ñu yéne ci bi sallalahu alayhi wasallam moko wax sidahim tidian da na ndax tariqa bi tariqa la ndax yéne ci bi sallalahu alayhi wasallam dañu sidahim tidian da na tariqa bi sama tariqa wala ñako ahmad ye diko wax muhammad ye yow joxe ko lolo tax mu waxon ko dinañ ci yexi inshallah ci ngeneeru wa tariqa bi mune in kuntu baban li najat li kulli asin yata musrifun ala nafsihi yata'allaqu bi fa na'am wa illa fa ay fadlun li bu fekke dana man dama nek buntu muccu pour kep ko xamantene bakkar kat nga moy katu yalla deug nga xamantene yow da nga desespere ci say mbir ngir reuy gi nga reuy ci manam bakkar hein manam man buntu muccu la bu ñewé ci man rek muccu na bobu dina jël tariqa bi yentu bi mu ko defé lolou ko wax sama sama sinon mu ay kon fan gëné laye parce que ñi ci dess taw yor nañ ay tariqa yu mëna yegg la ñi ci yalla tariqa yi dañu yegg la ñoom ñep dañu yegg la ñi ci yalla wa kullu kul wa fa kullu wirdun yuridul murid li hadratillah wa la ghayr salaam intama ila djelani ay tama ahmed tidian awli sawa awli siwa huma gis nga awli siwa huma min al aqtab iz kulluhum qat'an ala sawa ko Cheikh Ahmed Mamba radi Allah anhu deug hein bepp werd day yobbu talibé bi ci hadara yalla te lolu du moy du jom du moy mo xam dafa askano ci sirah tijani ci aussi sirah qadiran radhiyallahu anhu ahmed tijani radhiyallahu wala ci ñeneen ñu dul ñom ci khutbu yi parce que en fait khutbu yi moy li ndox manam ñi nga xamne ñoo yor tariqa yi defar ko ñom ñoy khutbu yi parce que tariqa du mbir mu simple tamit bo xamantene kenn ku jog rek war nga ko mëna defar wala ku jog rek war nañ la ko mëna jox dedet mbir yu neewon non affaire compliqué la parce que da fa ci ñi ci aju mo bari li ci aju parce que da nga wara jël voilà bo xamné dañ koy dégager pour nga yobbu nit ñi ci yalla comme mazahib bi la ci walu fiqh non ni mazhab yi mel ci walu fiqh non la tariqa yi mel ci walu haqiqa am ci sharia ni mazhab yi mel non la tariqa mel ci walu sharia té du kenn ku jog rek dal di indi dal ni man amna mazhab nangam ni mo sama mazhab ñu mi demé non d'ailleurs bo sello depuis jamono yoyé ba légui mazhab amatu voilà légui ci ngay xamé affaire bi simple wu non ci walu haqiqata non la dem sauf que buntu haqiqa borom subhanahu wa ta'ala ko gëna ubbi mu gëna bari ni ci jaar ni ci dugg parce que yoon yi jëme nit ñi ci yalla dañu bari dañu tollo yo nombre de créatures existe. Mais nak du n'importe qui moy ñew rek nan gaay damay leen di yobu ci yalla nangam nangam affaire bu simple wut non est ce jamono ji ñu wax wala ci jamono yu passé yi wax amna ay tarixa yo xamné yo xam nga leen wala nga dégg leen xamné tarixa yi peut-être ñom dañuy woté wala dañuy yobu ñu ci yalla alors que manam lolu amul bon en fait xam nga mënu ñu né ay tarixa manam lolu tout temps ay manam ay tiaxan kat lañ ko mëna waxé lolu nak dañu mësa bëri dañu mësa am ay tiaxan kat yo xamantene dañuy woté mo xam ci bir tarixa yi lañu né wala ay nit lañu gë yo xamantene dañu indépendant ay indépendantiste le hein yo xamantene dañu dañuy woté wax rek dañuy yobbu ñu ci yalla dañ leen di mais lolu bari na lolu du jeex du xat ku ko ubbi sa ba touti ya nga gis touti diam ngay wéssu sen koñ pour gis ñu mel non pour gis ño xamantene dañuy wax ne dañuy yobbu nit ñi ci yalla ne di mbubbo nit yalla yi fekk yobbu ñu kenn d'ailleurs lolu non bo xolé mom la doon wax ne li ëpp ci ñi wala bok ñenn ci ñu bari ño xamantene dañoo ñaaw ndort ci wa tim nit yalla yi ak seen yoon ay nit lañ ñoo xamantene li leen ko yobbe moy dañuy gis ñi nga xamantene dañuy wote wo yoonu nitu yalla yi tariqa yi ba pare en fait di sol seen yire ni ñuy solo di tok ci seen jotay yi ñu dan tok di tok comme seen jotay manam organiser même les mêmes événements di mel comme non c'est vrai di hein mais dañu dëng. C'est-à-dire que les gars savent lolu xam ni ñi bon lolu nak mo waral ñu ñaaw ñort nak ci mbolam nitu yalla yi manam dañu généraliser ci affaire bob ñe lolu nonu la la waxon ne la lolu boko topé dañu gis ne dara du juk effectivement manam raisonnement bu fausse la dès le départ au moment où mëno fekk par exemple ben médecin bo xamantene dafa gañ nit rek ben bus hein mu opérer ko opération bi raté nangam c'est parce que ayul wala daf doon djema met nek médecin fek et cetera da doon wone mom médecin la nekete duko nga bëgg fa jaaré né médecin ci bopam mo baxul lolou du mëna né mëno fek tamit ben way bo xamantene day wone né mom ak par exemple ak menuisier la nekete manul nga jox ko soy meuble le kër gi yépp niko meubeleel mako mu yaq la ha nga bëgg fa jaaré ni menuiserie ci bopam baxul menuiserie baxul non mënon lé c'est à dire que aussi ñom lo kok ala engagé c'est à dire que kok la engagé té d'ailleurs lool dafa lool nonu ñuy tumal wa tasawufi non nga ko mëna féké ci fuqaha yi borom xam fiqi non nga ko mëna féké ci ñeneen ñi ño xamantene dañuy feñ comme état ñu bok ci groupe bobu en réalité bokku ñu ci mais lolu nak leneen li problème ci jamono yu mujju yi li ci problème moy dañu gëna bari vrai manam fou yi dañu dem bo bu gëna bari vrai lolu nak mom moy problème bi ci jamono yu mujju mais de toute façon lolu batay du dindi méritou mbir mi ci jëmmé bopam su fekkante nit ki jëm nako wut ngir yalla ba dajé sé ñi nga xamantene deug deug ñom ñoko yor mu and ak ñom ngir yalla do du dindi mérite bop d'accord légui kon kon question bop moy poser kenn kan tariqa yi kon lan motax manam chat yi fuñ ko jëlé dëgg parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko tax fi rahmatu gal radiyallahu bim ko ko joxe mu jël ko té mu gis né mom cheikh radiyallahu buntu muccu la ngir ñeneen ma ngir nit ñepp ba bokku na sax ci limu wax dinañ ci ñew inshallah ci motax bokku na ci charte yi dinañ ci ñew moy ñak wolu manam pexet borom subhanahu wa ta'ala dañu utiliser bat bob parce que dégg na ñeneen ñuy wax né batu pexé duñ ko jëfëndiko nangam mais bat bob moy bat bi mune manam bat mune dañ koy tuddé ñu koy tuddé légui nak sauf que après limi tékki nak mën na baña nek sens apparent zahir bi Allah mais bat pexé lañu utiliser légui nak sens après nak lan lay tékki lolu zahir la voilà kon voilà parce que alquran nous le utiliser alquran mom mo mak wala ya amana makrallah makrallah le utiliser mom mo wax na yakiduna kaydalo akidu mo utiliser kayd pexe wa akidu kaydal mom moko utiliser du lo xamantene dañ koy bañ te bo xolé manam bo bañé bat yoy do dina ci gëna ñëw daal de toute façon inshallah ci walu gogou ñu réserver ko parti bop mais bon kon manam ci gattal daal moy fi yalla mëna jaar jamm bi bu dumako té du téggi waxam loolu dafa bari de telle sorte que manam tariqa bi loolu daf ko boole ci condition yi xarfi nit ki mëna nit tariqa ñaari mbir moy yi nga xamantene yoy feek yaangi ci ñaar yoy dina ci ñew inshallah ci buntu bobu non ñu doon jundi bobu legi moy geneelu addu ci rahmatu jalla dalla ñaari mbir moy yi nga xamantene feek yaangi ci feek ñaar yoy samonté nga ak ñom geneeli mom dang ko am bu ñeek bi mom moy baña dem bam yag nga ni bokkutu ak lepp lu ko nu comme né waaw cheikh tidiar dal mon gëmutumako wala ñu mel non manam lepp lu nuru lolu dal lolu moy benn bi ñaaral bi mom moy ñak wolu fexé borom bi manam japp né addu gi ma addu ci tariqa bi ngeene yu reuy yi ci nekk taxna ba man leg lu ma nekk subhanallahu yaa ngi dé mu am kon ay garde fou yu mu tek té yoy moy condition yi le tariqa bi dina la yeggal ci yalla da ndax kep ku ci aju borom subhanahu wa ta'ala da koy sauver naturellement kep ku ci aju sa parce que borom nit ñu taxé ñu ci nga bok kep ku ci bok do fekk ne sama borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ak xewalum gu jitu ci la la jëlé boole la ci wa tariqa bi sidi ahmad tijani radiyallahu anhu mo la tanal bopam allah lolo tax gu jël tariqa bi sax comme li ben serigne waxone dama ko gis ni rek ci ben way boko don bindu ma gis ko non mais jappatuma kan da mais mom serignum la dal en fait mais ci generation yu wessu la ya a peu près en tout cas deful 50 ans yoy mune dañu togon ci jota ben way ñew jël ci tariqa bi ci mom legui am ku ko laaj ne ko ndax jël nga tariqa ñu legui de bok nga ci tariqa bi mune ko waaw legui bok na serign bi tourne ne ko dedet neko bokku na ci depuis ci azal parce que boba la gayante ci rahmatu dal radhiyallahu anhu mudul won lolou duma ci bokku tay te lolou bir mi non la def wa Allah inna ad-dukhula ukhayya fi tariqatina fa bil mashi'ati la bil kalbi jismani sira hajmal radhiyallahu anhu duggu gi ñi duggu mo sans mbokk yow sama mbokk duggu gi ñi ñi duggu ci suñu tariqa bi ciobare yalla laaj waye du ciono bu yaram nit ki di def wa kam unasun tamannaw bi dukhuli ala wa kam unasun tamannaw bi suruki ala uslubihi ma qaba man qala watin atabari ay nit ño xamanteni mimit na ci soobu ci yoonu ngiru yoonu tariqa bi sir ahmed tidiane da daan te fek ki doon wax ki wax ci alquran ne watini wa zaytun wa tur sinina doglu lol lolu kon dafa nek lo xamne dafa sax wa manam ñaar yoy mom moy nga xamne la bunda dañ ko wara baye sax xel sa sulé bu ne ci ñew ci chart yi inshallah lolu tax ñu wutul ko ay garde fou pour lolu mais lolu tam yenenti sa sax moko jox ci dañ ci gëna dañ question bi ñew nak moy lan moy wone ni yenenti bi ko jox ci dañ ci gëna dañ lolu mom moy chapitre bi yes mais fofu tam dañu gis na charte tariqa bi buñ ko xolé amul dara lu ci wuté sharia d'où l'importance benen affaire bi mom moy si wax ci jàng da lan dañu ñu ci jowal maani dañ ko laaj ne ko ndax wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu waxe nit dara fekk wax joju ci bi mu nekké aduna la manam bi mu doon dund no ñepp diko gis ak jàmono yi ni masalan ndax manam moy ginnaw bi mu la ko ndax bu waxe nit dara wax joju day am même valeur muna waw même valeur lay am même até kif sauf que dafa am lo xamantene moy yi nga xamné tane pour ñepp la lool mom wax nako ba fa moy lu aju ci sharia avec yoy c'est à dire que donc mom du ñu wat derlu ci wat di wax nit ñi lo xamantene day dindi loola manam motax ñun gëm nañu ne dañuy gis yeenante sallallahu alayhi wasallam ci gënt ak lu dul gënt wala ci gënt ak lu dul gënt lool ñun gëm nañ ko waye malgré loolu comme ni borom xam xam yépp wax dafa am ay conditions yuñ ko tégal moy ne même boudé mo nga gis pour ñu nangu wax ja ba paré wax ja ñu war ko mëna wëyel il faut wax joju deppo ak sharia bis bu fekkante na dafa wuté ak sharia rek wax joju kenn doon ko bayé ci xel yalla té ñukoy dégglu wala ñuy am lén luñ ci jëf ba ñukoy bañ ñukoy bañ jëf wallahi xamna wal minna Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu radhiyallahu anhu bi mbolam li nga xamanteni indi nako ci walu tariqa yi amul lenn lu ci wute lan ak sharia dedet mbolam nit yalla yi non lañ mel manam doko teunk ci Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mbolam nit yalla yi non la seen bir non la lolou mom motax état ki manam état d'esprit bi nga xamanteni dafa commencé nek lu populaire bo xamanteni nit ñi dañuy jappu yow deug bo nekk tidiar wala ab mouride wala qadar et cetera amou sax yow manam yow da nga amul droit appliquer sharia non sharia deug man nga ko appliquer manam yow bokoy appliquer dañ nan yow legui ab ibadu ga haqiqatan lolu moy nit ñi xamatu ñu lan moy yoonu nitu yalla yi moy yoonu nitu yalla yi dafa raf lolu lay tek dafa raf ñen ci erreur bi ak te yalla mom mo bëgge nonu mbir mi keñu rek ñi intentionné wu kessé te yalla rek tax lañ juk ñom ñoy nekk ci yoonu nitu yalla yi nako nitu yalla yi teurele motax ñom rek ci nekk deug deug cheikh hadji abdou aziz radhiyallahu anhu amna benn wax bu mo deg mo ko wax do am solo moy ne téméré nit yo gis ñi ñor course kenn ki mo ci bax la mo ci wër la ah oui jarna parce que xam nga lutax question bi la question est simple c'est à dire que bon wax la jo xamantene duñu japp né 1% la manam à la lettre non c'est une manière de dire quoi voilà que ni tout simplement tariqa yi manam tariqa bi gaay niñ ci nekké lu ci bari wërul nan ngay nekké ci tariqa julli do julli wala julli julli mom dang koy sagane lu la nexé julli romb rombati rombati nga tok di wax lu di wax rek ba bari di nekk di arab ban rek lolou lan la yo lu yenn mana lolou yenn mana est ce que lolou depo na ak nit ku am xel ke ni lolou non non mais net non non dedet bu wax affaire dal parce que daluma kenn damay wax rek mais mi nga xamantene ni manam pour wax rek nek bir mi ni la demé affaire c'est à dire que li nga xamantene moy pilier bi gëna mak ci julli ci diiné même sen hadj mar la dal ci fakiha ni ngui koy wax mune ngir mag gi julli mag ak nek gi wu nek ponk bu reuy ci diiné ak am solo gi ñu am solo tax na ma wutul ko buntu parce que buntu spécial juste pour julli. C'est-à-dire que dafa am yo xamantene manam dafa yanuul mana xam nga tay ñun dañuy gis amna yo xamantene tay boko naré def la xolal tay ñu bëré tay bo xolé am nga yu bari yo xamantene dañ ko woyfal liko waral moy dañuy gis ni ñi woté wo ci tariqa yi nekk ci sax parfois ay kilifa parfois sax dañ ci nekk ay kilifa du sax parfois lu ci bëri sax mën nañ ci nekk kilifa dañuy faral di ñak fo sharia ba nga xamantene talib bi nga xamantene mom amul ful la sax mom day ragal appliquer sharia sen kanam day ragal appliquer sharia sen kanam parce que day dul xam nan la ko serigne bi gisi aw gay tok jigen ñew jox leen loxo ni ñu bañ bu fi serigne bi nekul dañ ko ñëw mais bu serigne bi nekké bu moytu duñ ko ñëw Allah wa lol de mom ah né manam yoy yep c'est du pour critiquer wa mais c'est juste pour wax né tariqa yi liko taxu jox bo gisé ñu contre tariqa ñu bari ñu contre ko c'est parce que dañu dem bu gis ni li sharia di bañ li diiné di bañ lu ci ëpp ñi nga xamné ñom ñoy woto ño nek ci tariqa yi parfois sax nek ci ñu ci am solo ñom ñokoy japp diko manam melni nek ci aram go xamne dafa melni dafa normal de telle sorte que sax nit ki bu bëggé appliquer sharia mais bo do dox loxo jigéne xana ak ibadu jigéne bu dé mouru ñu né wa jigéne ndaw ci légui ibadu la bo bayé ci ci ñu sax ngéné mom ak ibadu la bu fekké dina da ngay sot ci sax ngéné ñu né mom ak ibadu la su fekké dina da nga non mais c'est vrai boy dem jakkalu bari legui ab ibadu la bu fekenteene da nga manam yow loy def ñu ne legui wa japp ibadu la bu legui sa ngay jangal alquran lu bari ñu ne ab ibadu la manam c'est que manam dafa mujjé nek lo xamantene dafa compliqué dal manam même bu digge manam yow pour ñom dal bo manam ci esprit bobu warulo appliquer ludul lan manam warlo appliquer normalement li sharia wax te lolou nak djumte gu ri ci esprit bi manam bo xamantene sa borom nak subhanahu wa ta'ala amna sagesse bu tax mu def ko pour ñi nga xamantene deug ñom rek ñoko ñor manam ñom mom mo leen ñor manam yalla luñu bëgg dañu am yalla luñu bëgg ñoñu manam nek ci deug li nga xamantene mom moy niko tariqa bi waxe tariqa yi nekkuñu fi pour nek ay parti politique nek ñu fi pour loolu ay parpar lo waaw ñun wa nangam lañ ñun way nangam ñun wa nangam nek ñu pour loolu tariqa yi nek ñu fi tamit pour comme di manam mu melni ab classe sociale la wala yu mel non de telle sorte que comme man dama judd sama papa ak sama yaay dama leen gis ñu nek ci li ñun wa li lañ affaire bi demut non tariqa du loolu xaju bay jégelo tariqa yi dañ ci dugg ngir yalla pa pour leneen lolou gis nañ ko ci buntu yi nga xamantene yu wessu lañ te lolou rek chapitre yo xamantene ci lolou rek mo la tax dox wala yu kenn do and ak mom luddul ngir yalla ko and ak mom wala nga xam ko wala ngay deflante mom nga taxal ngir leneen luddul yalla intérêt bi même boudé intérêt aduna wala intérêt al-akhirah sax al-kandek wa joju mo gëna jégué bakkanu dalam bakkanu taraxam ñu and ak mom ngir yalla pa parce que boy and ak mom mom ni da na la ci fekk li da nga ko am li nangam nangam dedet ngir yalla yalla mo ubi su tariqa yi yoonu nit yoonu yalla la tariqa mo yoon voie fu mu la jowe ci yalla yalla moy objectif bu lenen sauf que nak voyage bo ngay def pour dem ci yalla dafa am ay condition bo xamantene serigne bi mom pour mu defal la dafa condition yoy da nga wara matal soko matalul rek serigne bi mom garantie la tula dara bo yegul bu lu wax ne serigne bi ayu la parce que serigne si ñoy médecin yow xol serigne si ñoy la médecin yow xol médecin bi nak bo démé yow bo démé ndax da nga fièvre nga dem l'hôpital dafa am ñaari volé ñaari mbir yo wara xol bu ñëk bi nga wara ñëk xol té lu important la moy ndax kan ndax médecin bi man na fajé ndax wërna mom fu mu jàngé ban diplôme la am est-ce que wërna est-ce que ayna est-ce que garantie ko ma doko dox sa bir bi mu diko xotti di ci xol lu mu ci xol ak lu ci lu xol est-ce qu'il est compétent wa sino buma xamul ne médecin bi wërna duma dem diko dox sa bir bi mu koy xotti diko xol après du ko meuna te jatt wala yéne non ah non par contre lolu duma ko def lolu nak dama ko wara xol bu baax ya ngi bo moy premier volet bi mo wara jikko xol mu am gëna ngir bi nga xamantene man lool ci man laaju moy est-ce que limu mo wax nako matal condition yoy pour me suivre sama traitement ndax man ko dana ko def matal nako ci respecter traitement bi ak ci condition yi may wara jël traitement posologie bi waaw lol no pose wa posologie bi mom moy traitement bi ci bopom voilà leg mo am condition yi moy dele traitement bi tane par exemple garab gi de ko nan souba ngon waye par exemple bokoy nan bo xeye bala nga lek dara lol condition la par exemple bala nga lek dara la wala wala wa wala milieu repas bi ngakoy lek ngakoy nan wala yoy non lolou ci condition traitement bi la bok voilà wala bok ah traitement bi sokoy djel par exemple do nan café par exemple doko bolé bi lek sucre ak yu wal ko sans sel sans sucre voilà manam yu yep ay condition la légui nak voilà lool la c'est à dire que damay bolé traitement ak condition traitement dama len war la matal niki non médecin xol yi non lañ mel mais sauf que nak amna ben affaire bo xamantene médecin sama digënté ak médecin manam médecin wu yaram bi lay wax dama koy exiger ba nga xamantene lolou su awé problème moma du man moy suma diagnostiqué xol sama yaram néma fièvre bi manam lolou par contre la habitat lola xol ban xéetu fièvre la am ak fièvre bobu nan lan koy fajé kok nak du man moma manam lolou mom bu ci djoumé kok damay wax né moma du man d'accord diagnostic bi ki voilà té lolou amna lu muy ayé du ko def erreur bobu d'accord lepp lu aju ci traitement yi ñuy def ak manam produit yi muy utiliser manam ban matériel lay jëfëndiko ak yoy pour deug fat li mu wara fat ak yoy loolu la aju ta mom bu matériel bi déférenté wala yeneen ak yeneen mom product koku moma kon dafa wara ay man loolu dama ko wara vérifier bala mako jox sama biir bi mu koy xott manam dama wara vérifier nak yoy yep ndax mom man na loolu wala bok suma ko mënul vérifier ma meuna doylo ci lo xamantene dana ci meuna xamé ni li ñom ñoy and manam ñom ñoy and par exemple kat mom kat ah diplôme bi kat mom kat def na étude yi ba matal ko nako nangam nangam def na stage une fe sangam ba paré na ca def na manam yow wara def yépp dal def na ko paré boy jël nañ ko ci l'hôpital bi mi ngi don fajaté nangam bon apparemment musul am problème donc voilà wala man lol li bu boba li ci dess xam nga man am na wax ni mënuma ko vérifier mais mom da na ko xam mais vu li ma xam ci mom motax ma xam lol kon koku bir mom lol ak mom la du ci man mais cependant man su fekkante na respecté wu condition yi mo waron jël def sama traitement hein respecté wu mako ah par contre nak bob bu fekkante ne wiruma nak du mom man su fekkante ne lim na ma posologie bi mo jox bis bu jox suba ji djelal naari dom ci garab sangam djel ben dom ci garab sangam ngon gi na nga djel ñaari dom ci garab sangam djel ben dom ci garab sangam respecté ko pendant nangami at wala pendant nangami wer wala pendant nangami fan wala bok ba xeram ngey wer buma ci tebele ben fan suma weru manandu mom amna yo xamne manam man yandé tamé tay non la dem d'accord médecin wu xol yi non la mimi dem manam compétence ak li aju ci walu numuy def mom ba defar ma yoy lool man duma ko lijeenti mom la man limay lijeenti rek moy ndax mat lako bala ma jayante mom compétence ak respect de la posologie wa ak condition posologie wa ndax compétence lool mom man may xol ndax mom mat la ndax man nako wala ma dem jayante mom duma def n'importe qui ma dem jox ko sama bok ñew rek n'importe comment ñew jéggulu non rek n'importe comment wala ñew rek ya sa ñew xol na ya sa mup serigne parce que tout simplement gis na mbolo yi di rire di dem fofu duma ko def parce que gis na tout simplement suñu wa koñ mom moy seen serigne daay re wala yoy lolu duma ko def ya ngi def parce que tout simplement amna sa ben way bo xamantene koku da ko neex ni mi solo ni mi waxe wala et cetera la no par contre lool aussi dou mako def ya ngi def ah non affaire da war di le parce que suñu wa keur yeb manam mom papa mo nekkone sama serigne papa mama mo nekkone sama serigne ma kon mom nak lay dem di ah non lool tamit dou mako def affaire bi dama ko wara xol bu baax parce que ci walu médecine bi ñi fagne sama yaram bi ci bopom duma def lool ah non mais nay leer affaire bi da war di leer. C'est pas parce que ton grand-père est médecin, wow. Ton père est médecin, ah. Que yo, tu es médecin. Médecin. Non, c'est vrai que famille, vous voyez famille, il y a une famille, un médecin, c'est fort probable que tu es médecin. Alors d'accord, non. Mais aussi, il faut que tu aies une compétence, mais il faut que tu aies effectivement, tu es médecin. Voilà. Comme toute ta famille. Exactement, comme cette famille, parce que comme famille, nous sommes tous, alors moi, c'est une passion, alors nous sommes tous ligués. Qui l'a mis à ses domi, donc fort probable que yo nga nek médecin. Mais ce n'est pas parce que nak yo non ah non lol dama koy vérifier ah non parce que nak sama yaram bi la ben la luma baye nga dama ko yakal ah non ni gëna ra tamit sama digënté sama borom mo gëna graw sama ro mo gëna graw duma baye n'importe qui di ci def lu xamantene lu non dudul non donc lolou mom dama koy vérifier lolou par contre suma défé yawé aussi ci vérification bob problème bob tamen mana ah oui deug la mom amna problème d'accord mais man amna responsabilité parce que man en tant que nit kuy xalat ma wara xamné mbir mi demout non vigilance bi aw mako voilà ah oui légui nak mu dess mom bu maxlé légui nak mom mu jox ma ay conditions moy sa tariqa bi ni yaay le mu jox ma ay wér do mo wara def parce que ci la ma dadam né manam teub yi serigne bi di jox talibé bi ci wér bi la ko def ci wér bi la ko def wér du wadi fa khadara ak même yenen walu yi yenen tariqa teub yi ni li ni def lèr gé secret ci wér bi lañ ko def ci sen werdo la donc médecin bi tamit gis na ni manam médicament bi amna nangam bi dose ci telle matière nangam bi dose ci nangam ak nangam ba limay jariñ ci médicament bobu la neex mom buma xese ko jox médicament bi da naka paré nangam buma ko nané buma limay fat ci médicament bi la neex mom moko ci def wala bok wut na pharmacien bu ko ci def ba mu leer ni nangam et cetera mu vérifier ko mu dox mako xala dañu ko amena garab yo xamne da ngay dem ñu ne la ah garab bi bala ñu la ko jaay da ñu il faut mu médecin prescrire lo wa lool la wa ordonnance médecin rek lool la tam sous ordonnance wa affaire bi mom ba bari wax ma ne ma ñu ko jël 12 yoy ci tariika yi kan mbir mi non la dem gisou mako joxe ba mu jël mure respecté na kenn mamuma ci reyen motax waxul tariika yep dañu wer bi yep wakul wirdin la wax wer bi yep ñu yobbu talibé bi ci xadara yalla waxul tariika yi wer bi la wax ñu yobbu nit ñi mais wer bi kenn mu leen dissocier ak la tariika parce que wer bi da fay am condition yi ñi defé wer bi am ngi dégg ba légui lolu tay bu fekkante ne man condition yiñ mo wax ma ne yoy la wara jëfëndiko way wër condition yoy respecté mo wala ma am yu ci respecté wul yo xamantene parfois médecin bi mën nga dem mu ne la nangam day condition la bo xamantene mom man da ñak par exemple sucre mom ak xorom mom doko bolé ci say mbir lolu mom doko ci bolé mais nak par exemple gouro téré wuñ ko mais nak boko bayiwo mo gën lolu la rek mu am ci hein voilà parce que day tax affaire bi gëna gaaw day tax mu gëna bax mu gëna efficace nangam lo tam ci tariika yu dafa am mu am ay condition yo xamantene mom muñ ta ñak soko respecté wul tariika mom dañ ci gën yalla nti yalla musa boku tu am yo xamantene boko manke yoy lolou lañu tuddé xam nga yoy nak lolou lañu tuddé shurutu fiqh yi ma tuddu sang li ma wax sang lo xamantene mom bu amatul tariika bi ci bopum nga du bok ci yow parce que lay tax manam do la jariñ do ci jariñu dara même bo fi nekké di koccu koccal dara lolou dul jariñ hein lolou charte sahha la tuddu moy kon bu man lolou lañu shurutu fiqh manam moy shurut moy plurielu sah dañ ko wax sharaa'it comme ni tamit ni mu ñëwé fi ni moy condition pour mu wër pour moy condition de validité pour mu valable pour mu wër mu am lu ñuy wax shurutul kamal condition indispensable wa yéne condition indispensable moy yi ma ñëk wax voilà shurutul kamal moy condition pour mu man mu bëñ parfait mo xam day tax mbir mi en perfection condition de perfection voilà amna par exemple bo démé ci ben école difa wala ben entreprise nga bëgg fa ak dossier ni wala nangam niveau bac requise nangam tout ki voilà yoy condition yoy mom mënu ñoo ñak après ñu né nak am condition yo xamné soko ci yoké day lay gëna jox chance pour ni mon la jël yaangi de wa condition yu ndek yi moy nga xamne mën ta ñak yoy moy shurutu fiqh yi ci dess nak moy shurutu kamal moy li tax mu gëna parfait mu gëna bax mbir mi gëna sa chance gëna reuy ci mbir yi ak yoy ba pare nga gëna gaaw mbir mi et cetera loolu lañu wax shurutu kamal loolu nak dafa am ci tariika bi tan bang legui man su fekke respecté wu ma condition yi koko sama problème la du problème kan serigne mu nek mu am benen affaire moy shuruto moy shurut kon charte yoy non manam moy charte shurutu siha shurutu kamal lepp dama leena wara xam japp len di len meuna jefandiko pour mbir mi baña am tamet ay xetu woru illusion ak ay xetu di naxanté ak rek wala yoy ban ci am lolou mom motax charte yi dañ ko teul bo xolé fim toll moy bi moy buntu bi mi ñëk waxe spécifiquement ci tay xam apa fimu doon waxé né mom manam cialale yimu amé ci tariqa bi ak fimu doon waxé né mom khalifa la ci tariqa bi yoyu bo génné parti bobu lolu fi moy limi ndik té yoyu sax bo xolé dafa lekkolo ba tay ak affaire zikari ak nangam ak nangam sauf ko buntu bi ñu yesu dafa lay tayal pour buntu bi manam ci ngay gisé ni buntu bi lutax indi wuko ci yeneen yele avant daal di jokalé wax bi muy wax ne mom kat amna ay manam woné cyallalé mi ci tariqa bi ak wax ne khalifa la ci tariqa bi indi wuko fi direct indi wuko takalé ko ak buntu bi moy ne buntu bi ñu wessu te muy wax ci ne yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam kat dañ koy gis sans ñu naw manam daf doon lay tayar buntu bi manam dafa voilà yaangi deb donc lolu yakarna ni lolu tam yakarna ni leerna alhamdullilah legui nak ginaaw li nak kon xamnañu lan motax ñuy tek charte xamnañ ni man buma respecté wu charte man do waratuma wax buma yegut awuma fat ko parce que charte jara dal dafa garantie kep ku bok ci tariqa bi da nga fat ko bala ngi ginaaw kep amna ben affaire bu am solo bu mata leral moy wax ji adi wax ni di wax ni ah tariqa bi kat manam rek manam bo ci nekké ni rek nekku tidian kessé lolou du tax nga am fatu ci aduna wa il faut nga nek talib ñom serigne diw wala serigne da pour nek talib pour am fatu fini nek arif billah maarufa nangam nangum lolou xajul bay am il faut pas ñu jël waxu sidah tidian dalan ñu yamale ko ci benn groupe ci tariqa bi ñun ñepp ay taal bu sidah mutidami rek radiyallahu li nga xamantene mom lañ wara wax ni gi nonu tamit charte tariqa bi dañuy wax na ashurutu lit tariqati la li shaykh charte pour tariqa bi la du pour lan serign bi comme exemple médecin bi wala joxon sa condition yi de traitement du pour médecin bi yow pour yow amna nak par contre lo xamantene boko doxale digeunte médecin do mo la jarign so digeunte médecin parce que daf la dul jox manam da la dul yene jox la lam la wara dox hein voilà boudé serigne sina nak nitu yalla yi yalla borom subhanahu wa ta'ala ci bopam même ñom buñ ko buggul mom moy dag marad affaire bop sen digeunte motax yoyé tamit dafa bok ci condition yi dañ koy dugalale ci condition bo xolé condition yépp boko xolé day wër wër lo ci mbir yu mel non ci respecté mbir yër bi ci ci baña xoti até sharia ci fexé bu téyé ko bu baax ba par da ngay samonté mo bokkaro ngay dé nga jël ko ci anam gu wër parce que manam moy anam jël ko anam gu wër moy vérification bi ñu doon wax sank donte ci tariqa bi comme du ñu koy gisé inshallah ci leral ci charte bobu que ni muqaddam bi mom dalay jox rek mais du mom moy sa serigne ci la am ci dara dara moy sa serigne voilà légui denen ak yoyu nonu nga xamantene de ay conditions yu mel nonu la boko xolé yoyu yeb dañuy wër wër lo ci explication bi bu global bi mala jox ni charte yeb day wër wër lo ci lool légui nak kon charte pour tariqa bi la du pour serigne du pour cheikh mutida radiyallahu anhu lool mo motax so respecté wour cheikh bi affaire day lan manam do jarign legui nak ñun ñepp ay talib ci rahmu tidiane bi radiyallahu anhu waru ñu di gënalante entre diw ak manam ñi jëlé wër ci diw ñi jëlé wër ci da ñi dedet waru ñu gënalante ci anam gogou non benen bir bi moy waru ñu askara la suñu bop lulul ci na ñun ay talib cheikh la radiyallahu anhu benen bir bi tamit moy ci bir charte yoy amul benn charte bo xamantene kenn day ñew ci ginnaw cheikh radiyallahu anhu ak ci dundu cheikh sax ci bir khalifa bi muqaddama mi ñew ne man de ku jele ci man werr nangam benen charte la ci yow lo amul c'est charte pour tout le monde. C'est la charte pour ñepp la. Ku ci japp kenn duna téré yeng. Kenn nak. Kenn mu duna téré yeng. Kenn. Ku ci japp kenn la wax kenn. Xam nga lan moy kenn? Moy kenn jëlu ci. Waaw sëñ bi nak dafa réel ya. Waaw, c'est parce que xam nga yang koy ah redondance waaw parce que ah mais tawkit waaw tawkit ken wa personne munu la téré yegg munu la téré am fatkh akbar munu la téré yegg am maqamay kawé munu la téré bok ci nitu yalla yu sel yu kawé kenn manuko cependant boko respecté wul nak kenn munu la taxay yegg bulu yaakaar ne da ngay nekk ci képparu ñu serigne diw di and ak ñom mo motax nga koy am da dina la wolok ñom ma bokk ñom fiñu fana rek ño bokk ki yo ñor na numéro portable lool taxul nga yegg rek loolu suñu wul kenn mom ci bopam bu respecté wul affaire mom ci bopam day dag cheikh omar mu ko cheikh omar rabbi allah kan lañ ko mën comparer amaru fouti kuy mom ci rewu so dat allah ha kan la rabbi allah amar da nabi gis nañ ko no ci chapitre 28 sayyid mohammed khalil radi allah wala chapitre 29 bo 29 sayyid mohammed khalil radi allah lu wax dañ ko condition yi malako joxe condition boko manke yow ci sa bop ndigal li yekiti nañ ko Cheikh Matidiane Radelan ci bopom jaw ci jawahir maani la même chose la condition ya ngi ni ku ko respecté wul yekiti na digal da legui lan ngeen yaakar nak ci ko xamantene suba ngon guddeg bu ci yang koy gis muy def lo xamantene yekiti na digal li bu yagg ci mom nga japp ne yow bo demé jël ci mom wer am nga wer yow lol japp nga ne am nga wer té dafa am ño xamantene lo tam benen point la bu am solo moy dafa am ño xamantene dano ay soppé nak am ño xamantene man dano sopp rek kay tariika bi nangam han même parfois buñu jëlé werta ba tay bokku guñ ci tariika bi parce que fuñ ko jëlé mo baxul lool dinañ ci ñew nak parce que jëmu ñu xol buñuy jël ci ku ñuy jël ni nga deggo ni nga wax la seigne abdou moko do la nan wadi wa amin ko mune dane wadi dafa no di joxe wer mu deg ko après mu ñew laat ko mune ko mune no dama ñew mom ci bop mo ñew ci seigne bi ni ko wa man de ah dama bëggoon nga jox ma wer monako ah wayo ndoxe yar bi nga reda mo ne ni ngi may gisee ni ne werr sax ndoru bok Allah ah bëgg fi la mais dafa ndal nga fokk ne bo jëlé bo bokké ci yalla famille nga tok di fi ba gaay ñew parce que gaay ñom da na gis nañu nga am yenn adina ni fokk ne yaa nga jël té sax yow le mu xadam bu mag ah ah top lol bo ala ko li xam liñ ci djublu won yaakaana leer voilà amna ño xamantene nak senu djel nañu ni mais soobu wuñu deug parce que tariika bi tam dañ ci soobu ci sa doxalin ci sopp gi nga sopp cheikh na ci jaan la delan ci incarner bi ngay incarner esprit wu tariika bi ci bopum esprit wu ci soobu donc kokou tamit bo fekke tane soobu wulo tamit yow djel nga ni rek mais deug incarner won deug tidiane yi manam état d'esprit bi té état d'esprit bobu dou lu négligeable lu ri la ci tariika bi lu am solo la ci tariika bi ñu beure dañ ko négliger moy sop gi nga wara sax dak té lolou ci charte yi bokku rek sax dak ci sop bi nga wara sop ci rahmi ci dane radhiyallahu anhu ak makal bu ko mag yekiti gi nga wara yekiti et cetera ak li ci wër wër lo niki nonu li nga xamantene mom mo aju ci walu ni ngay manam lan mo la taxa juk manam yalla rek tax la juk amul benen intérêt nek ci dara xabi nekuma ci parce que deg na taale bi cheikh kat boko nekke deg na da ngay dem aljana yobale say wajur ak nangam ak ñu ci dess ñu dedet lolu han wala bok nga jël ko nonu parce que tout simplement moy yuñ doon wax rek moy ahradul fasida yi ñoo wax legi rek moy objectif yi nga xamantene dañoo yaq moy c'est que suñu wa keur ñun ñep ay tidiane lañ nangum de génération en génération bon man mom de toute façon fofu la yut sans bok fa lay bok diex na wala man de dama jël tariqa parce que suñu wa koñ nangam nangam ñom ñep ay tidiane lañ wala bok amna benn serigne benn muqaddam bu ñew di len conférenceal ki ko ko dama ko faan daf ma neex nangam nangam donc man dama jël ci mom wér da nangam dedet et cetera manam topol yoyu ay nga xamne ay objectif la yu yaq yo xamantene benn nit ci ngir yalla topol lolou lolou mom moy état d'esprit bi nga amé baxul ku yow soubu en fait soubulu te da nga wara soubu donc en fait nek ci jaar c'est tout un ensemble de choses du benn affaire bu ñuy wax ni rek mu nek ni c'est un état d'esprit voilà état d'esprit là aussi en même temps moy fikk bobu nga xamantene moy fikkul batil moy bi nga xamne mo nek ci xol moy voilà ba fa tamit al shukr aussi xam nga al mahabba wax nañ ko mais al shukr aussi moy lepp dama koy def ngir geureume ko borom soxna en guise de reconnaissance la ko defé sama digënté sama borom subhanahu wa ta'ala manam sama jaamu yalla yi jaamuuma yalla parce que dama bëgg nangam ak nangam ak nangam dama ci jubul dedet damay jaamu sama borom subhanahu wa ta'ala ngir geureum ko ngir manam saxal sama buumu jaam kesse jeexal te fam ma tek rek fa la tek sama bop parce que fofu ay sama place fam ma tek jaam loolu la mel jaam day mel comme day xamne dan ko mom amul droit jaam amul droit xam nit ki wa mo esclave esclave amul ni par exemple liguey na ngeu heure dañ may fay temps motax kep ko xamantene day doxala nonu digeuntem ak borom bima defé nangam warna am nangam ci yaba wala warna ci amé nangam ak nangam koku incarné wul ba tay jambum parce que jamm amul droit amul du laj salaire jamm amul salaire jamm amul droit ba bari jamm leppum borom mako mom manam mom ba bari mën na def nek ci gëna bëri lu muy defal sang bi manam kiko mom ba pare kiko mom gën ko délo gannaaw ci ñëpp ba pare bu kaas amul du wa kaas manam wala bu la borom subhanahu wa ta'ala tégué nga nek ko xamantene daf la jox ay maqama yu kawé nga xamné jaam nga maqama bi yalla mo fa tax ma gëreum ko buma la samé ci maqam yu gëna soufé tamé nga xamné jaam nga fofu la bëgg nga nek fa en tant que jaam nga reconnaître nga nangul lool su fekkante ne daf lay manam le fomu la tek ci mbolam domaine nak spirituel économique politique social nak ci mbolam domaine fomu la tek fa ngay tek sa bop ndax jam nga lol état d'esprit tarikhal lol te mo ne ko état d'esprit sahaba radhiyallahu bam voilà legui ni nak ci gattal kon manam li ni résumé nañu li addu ci buntu bob ci walu gogo non muna kon fa aqulu da fay wax wa billahi ta jibur yalla kesse taala addu kaji at tawfiq ci mom dong la depp la nek manam at tawfiq depp la yalla ñu yalla deppal wo wato mom bur yalla al hadi moy addu gindi bi wonni ci xewalam yalla ñu yalla gindi ila saway tariq ci jeme ci yoon bu jubbi e alam xamal anna shuruta naka lu wer bor amna lu wer bor moy shuruta sharti tariqat na sunu tariqa hazi bi gis nga fi shurut la utiliser fe le sharay ben la quoi voilà hazi bi thalas net la wa 20 ak ñaar fuk shartan ci ay shart 23 shart d'accord faman kep ko xamantene istak malaha matal na len manam defna istakmala gis nga ba istakmala la wax manam moy defna effort gis nga bi mu meun yep pour matal len voilà kullu an ñom ñep walam yatakhallaf te wuti wul an wulif ko wahidun ben min ha ci yoy fo wo koku min ahli tariqati ci ñoñu tariqati bi la bok al faizina way aji texeni al mahbubina ñu soppi ni deug deug al muqarrabina ñu jégeñal ci yalla deug al a'la yene ñu gëna kawé ñoñu la bok yalla ñu yalla boole ci ñu ho ho ya ngi deug kon ñooñu la kuko matal 23 yépp yi ñu wara tuddu ci chapitre xamal ni yow ci ñu téxé ñu mag ñi nga bok ñañu sopp ñi nga bok han ñe jégen ñi yalla dëgg nga bok ñi gëna kawé ci maqam yu nitu yalla yi ci ñooñu nga bok wa man képp ko xamné la yastagni la matalu len nak mom man deful ben effort pour matal len waye nak wastagma la fexé na ba matal mom jëm na matal ahadan ben wa'ishruna ak ñaar fuk chartam ci chart mena shuruti ci chart yi nga alati nga xamantene a'udha mom lay lim ala tarti bi ci toftale allazi li nga xamne bi nga xamne sa tarahu do ko gis xel sam nga ko gis fo wo kok min ar-rabihin bok na ci ñew tonaw al-mahbubina ci ñu sopp ñu manam ñi nga xamne borom benefice yu reey la wa ñu sopp lañ tam moy 21 kep ku matal 21 yi nga xamne ñoy yi jitu yi yoy mom non la gal d'accord bi moy deuxième catégorie bi d'accord oh wa in wa fekante na wa in donte lam yusawi yamoul al awwalin ñu ñëk ne donte yamoul ak ñu ñëk ñi nga xamantene ñom ñoo matal 23 yu ne sont pas pareil li lay wone tariqa bi bo xolé 23 22e bi ak 23e yu bo xolé ci aju ci walu wër du la manam ci état d'esprit la bo xolé moy lan moy ni ñi zikare moy vraiment dafa soobu deug manam buy zikkar day jëm téwlu manay ba paré day téwlu cheikh tidiane wala dara wala yantu sallallahu alayhi wasallam fonkal wazifa té fonkal wër du wax té lu doy té téwlu manay téwlu cheikh tidiane ko ay lo té lu hada wala wala ha kon lool la del tew jota yu sikat te baña nelaw ba fajar nexi nelaw du ko jar ci yoonu tidiane manam mo la wone état d'esprit la tariqa bi état d'esprit la bu ñuy fonctionner da ngay soobu motax ñu nane tariqa bi da soldat da militaire da ngay soobu mais du rek wote wo rek bu doon wote wo kenn ku ci nekk da nga mëna saxal sa bop mbolam lu la neex parce que yaay wote wo yaay saxalal sa bop mais mbir mi du lima japp ne man loolu la wala limay wax ne man loolu la du mbir mi be ku fofu xam nga fal na mbir mi ne moy lima doon deug deug fofu la mbir mi ne kenn ku ci nekk mën na ne man ku bax la man ku sell la man duma moy yalla man yéneuma kenn lu bon ku ne mën nako waye réellement est ce lolu nga mel mbir mi nak nekul ci li ngay wax ne yow nona nga mel mbir mi mi ngi ci mi nga mel deug deug nga ngi deug waye waman lam yastakmila waman kep ko amna lam yastakmila fexewuta matal jimuuta matal matal yi mo fa laysa bokul min ahli tariqati ci wa tariqati ko len matul 21 yi bokul ci wa tariqa manam joge dafa joge ci 23 dem ci 21 après c'est ça voilà ñanda moy minimum wa sauf que nak fi mu am benn mbir mu am solo bu fi leral moy cheikh omar radiyallahu anhu nimu waxe ni djublu wu ci té lool c'est important xamna dañu baye bu jotta bi li ñew ñu leral point bob parce que point bu important la bo xamantene ñu ragne wul ñu bare bare fofu lañuy sukkandiko wala fofu lañuy tié manam da na nga dakk ñep non point bu important la mais dañ koy brosser ni rek moy que ni 21 yi ñuy wax manam matal leen ñom ñep 3 rek ñoo ci condition yo xamantene mo munte ñak du tout sino boko du tout do tarikh do ti jall de validité voilà moy de validité sino yene ci dess day tax ñu mëna le ki de ti jall pure la c'est comme si yenen tibi sallallahu alayhi wasallam même ci djul islam dafa am manam ab djulit de def nangam manam moy djulit lay melni mais tekki wul ne ku mel non xam nga mo yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ne al muslimu ali sayyidina rasul radhiyallahu anhu ci xexe al muslimu man salima muslimin min lisani wa yadi man salima muslimuna min lisani wa yadi djulit moy ki nga xam la mu djulit la moy ki nga xam ne djulit ñi ci def ñep muttu nañ ci lor laminam ak lan lor la xof ñaar mbir ñoo am fof tekki wul ne kep ko xamantene djulit ñi ci def dañoo muttu ci lor laminam so lor la xof rek ab djulit nga tekki wul lool parce que nit mën na nek ko xamantene bu nitu problème te téré wul bu djulit ab yéngeer lool ben la ñaaral bi moy tekki wul ne kep ko xamantene da nga nek nitu problème da nga am sikku yu mel non rek kendo yeufer nga do julit mais limi tek moy julit pire comme hadith yi wax nan lay samina man da ila al asabiya lay samina man rafa alayna sayf lay samina yoy hadith yoy non man gharrana fa lay samina man lam yahtam bi umurina fa lay samina hadith yu bari yoy nga xamna nan ku melni de bokul ci ñun manam moy bokul ci ñun ñi nga xamna dañu yor jikko julit yu mat seuk lol lay tek fi tamit mbir mi non la manam tariqa lol dina ci ñew inshallah ci detaay bi ñew ci gëna leer parce que point bu am solo la bo xamantene ñak ko comprendre dina tax ñu bëri gaaw ci diw dox na ci tariqa bi diw bokkutul ci tariqa bi diw yaam ñu yalla sam wa mais dal ci gattal lol luñ ci djublu won manam moy tektele wul ne cheikh omar radhiyallahu anhu waxam ji tektele wul lol sino wa tariqa bi yep unanimité nañ unanim nañ ci kam ci point bob que ni ñet moy mi nga xam nga moy salaf nga xam moy man comme bi sir mohammed al hasib la delan bi feul terum bob mu gën fi ma ya faaw euh na fi xaw xaw na ñu ko tudde non voilà moy luy wax li yegëti ndigal li ci saasi yo xamantene day tax nit mom da fay dox ci tarikam bokku tu ci kon tekki wul 21 yi te puis lool mom mo nek ci yeneen teeri tarikam teeri tarikay bo leen xolene ñep presque lool ñom ñep dañu depo lañ ci lool sayyidi tayyib as-sufyani radiyallahu anhu sherif bobu radiyallahu anhu muqaddam bu mag bobu mom moy borom ifa al-ifadatu ahmadiyya mom moko bind wala momu ne radiyallahu anhu mom mo jeule ci sirahum ci jara dal mu wax mom mu lim mom ci bopam ne ñet yi mom ku ko respecté ti jaar nga ba karam yow ma xiyamati manam moy kon wala mais deug ñun bo xolé liñ la doon ci sank tamit ci walu tariika bi bo xolé cheikh omar radiyallahu anhu mom la wax manam dafa am ño xamne da no sopp kesse am ño xamantene dañu té lool dina ko leral ci ñi ñi ci adu ñu ti jaar yi manam keur fofu non buntu bobu li nga ci xamé ni nit mën na nek tidiar manam tuddé bopum tidiar fekk jorul wér man tidiar la fekk jorul mo wér mën na ko tuddé bopum ndax dafa addu ci sirah mu tidiani radiyallahu anhu ci sop ko voilà té di nga fu len du lor talibé yi et cetera bobu xéx comprendre mais ci tariqa en tant que tariqa nak motax mo ne moy fa lay sa min ahli tariqa ci la wax manam ahli tariqa ci moy buñ ko waxe ci yoon lutu yalla baat bu reuy la ñoo tariqa manam ci yoon wi ñu nekk deug deug ci yoon wi ñoo lay wax lool baat bu reuy la ci ñoom du baat bu ndaw de c'est que ñun dafa séwul légui ci ñoom xam nga tay buñ né diiw de ci ahli sharia la manam min ahli sharia diiw ci wa sharia la xam nga lolou baat bobu lu tuti duñu fekk n'importe quel djulit rek ñu ne ki ci wa sharia la bok ki min ahli sharia lu deug duñu fekk n'importe quel djulit ñu wax ko rek il faut que nit ki nek borom xam xam nek ko koy appliquer scrupuleusement et cetera manam nek ku ci amul tiaxan ñu ne ki wu ko ahli sharia la voilà legui nit lolou ahli tariqa tam non la mel manam lolou le cheikh omar radhiyallahu anhu djublu ci waxam ji mais djublu wu ci lan bok gu ndaw gogo non bok gi nga xamantene mom moy bok ci non ci anam gogo non sino te likoy woné mom moy mom moko leral mom ci bopom leral nako ci fan ci benen buntu bi muy waxe ngeenelu ñi abi ci sax ci tane rabela moy jël wéram nangam bok wa et cetera d'accord te ñetti condition yi mom moy han ñet condition yi dina ci ñew inshallah mom moy ñëk yi dina ci ñew inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi